рече, хто проведе мене крізь бурі, і хто мене нікому не віддасть, хто дав мені мій перший подих, хто знає все про мій життєвий шлях, хто чує всі мої молитви і хто відповідає кожен раз, той, хто дав життя, не залишить нас, лиш йому довіряй. Ти знаєш все про мій життєвий шлях, ти чуєш всі мої молитви, Господь відповідає кожен раз, той, хто дав життя, не залишить нас, лиш йому довіряю я. Великий, могутній, сильний, вічний Господь, суддя милосердний, вірний, правий. Господь, суддя милосердний.